أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün mirasla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz. Geçen hafta bir giriş yapmıştık, biliyorsunuz. Abbasilerin başıyla birlikte daha ilk adımda mirasla ilgili ayetleri ciddi anlamda değiştirdiklerini burada gördük. Yani değiştirme de demeyelim de ona aykırılığı %100 olan bir konuda kendilerine pay çıkarabilmek için Kur'an'da ve Resulullah'ın hadisinde olmayan bir kavram, asebe kavramını uydurmuşlar. Asebeye kendi siyasetlerine, kendi siyasi konumlarına uygun anlamlar yüklemişler ve onu mezheplere kabul ettirmişler baskıyla. Çünkü ilk halife, Abbasi halifesi sayılan Ebu'l-Abbas değil mi şey? Es-Seffah. Kendisine Seffah diyor, kan dökücü diye kendisini öven bir adam. Zaten başka şekilde o işi yapamazdı. O şekilde yeni bir din oluşturarak işe başlamış. Arkasından da yeni dinin bütün ögelerini devam eden yıllarda yerleştirmişler. İslam alemi yine bir kısım ümmilerin gayretiyle bugüne kadar gelmiş. Çünkü bizim ulema dediğimiz kişiler içerisinde çok sayıda ümmiler var. Ümmi ne demek? İşin esasını bilmeyen insanlar demektir. Yani anasından doğduğu gibi şey yapmış. Mesela İstanbul Müftülüğü'nde fetva verirken ben de ümmiydim. Evet, yani öyle. Ben de ümmiydim. Yani bize fıkıhı öğretirken işte önce şunu öğretiyorlar. Bizim ulemamız her şeyden önce kitaba uyar. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şey varsa o konuda başka herhangi bir görüş söz konusu olamaz. Şimdi bunu ezberlettikleri zaman tamam diyorsunuz zaten. Çok mantıklı bir şey. Arkasından da diyorlar ki Kur'an'da yoksa herhangi bir konu sünnete bakarız. Tamam diyorsunuz. Güzel. Çünkü Rasul kelimesiyle ilgili yapmış oldukları zihin operasyonu sebebiyle Rasul'ün sözü Allah'ın sözüdür diye öğretmişler. Zaten Rasul'e itaat eden Allah'a itaat eder ayetlerinde delil getirerek Rasul-Nebi farkını da değiştirmişler o dönemde. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra da diyorlar ki naslar sınırlı, olaylar sınırsız. O da mantıklı geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de topla kaç ayet var? İşte 6000 küsur. Kaç tane hadis var? İşte şu kadar. Peki olaylar? Sonsuz. Sınırlı olaylara, yok sınırlı, sınırsız olaylara sınırlı naslarla cevap da verilemez. Arada büyük bir boşluk var. Bu boşluğu da ulema dolduracak. Peki ona da Kur'an'dan bir ayet hemen okuyorlar. Ya eyyühellezine amenu, Nisa suresinin 58. ayetini, müminler atiullaha ve atiur rasule ve ulil emri minkum. Müminler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan yetkililere. Şimdi sizden olan yetkililer deyince, işte en yetkili de ulemadır deniyor. Arkası yok. فَاِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ kısmı bir yerde tartışmaya, nizaya girerseniz, işte onu Allah'a ve Resulüne götürün kısmı yok. Dolayısıyla diyorsunuz ki çok makul. Ayetler sınırlı, doğru. 6000 küsur tane ayet var. Hadisler tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde ortaya çıkmayan bir takım olaylar var. E bunlara nasıl cevap vereceğiz? İşte o zaman da ulema içtihat eder deniyor. Bunu da çok makul karşılıyorsunuz. E içtihadın da ikiye ayrılıyor. Birisi diyor icma. Yani işte sahabenin icmağı, icma yani bir konuda görüş birliği çok makul. O yoksa ondan sonraki ulemanın icmağı, görüş birliği etmişler. Çok makul, mantıklı. O yoksa kıyaslama yaparlar. Şimdi kıyas kelimesi de insanların hayat, günlük hayatında çok kullandığı bir kavram tabii. Mesela işte bütün insanlar konuşurlar. Ahmet de insan, öyleyse o da konuşur. Bu da çok makul değil mi? Yani tümden gelim metodu çok makul. Şimdi siz bunları, bunlar size ezberletiliyor. Siz de diyorsunuz ki, tamam işte buna göre oluşturulmuş bir fıkıh var. Peki fıkıhta ne var? Efendim değişik mezhepler var. E değişik mezhepler nereden çıktı? E canım görüş ayrılığı hemen bir hadis patlatı veriyorlar orada. Ümmetin ihtilafı, ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir diye. E peki Kur'an-ı Kerim'deki ihtilaf etmeyin ayeti nedir? Onu hiç okumazsınız. Yani Allahü Teala diyor ki: "Estaûzü billâhi ve atasimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû." Allah'ın ipine, Kur'an'a hep birlikte sarılın, ayrılığa düşmeyin diyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz ki, sonra ayrılığa düşenlerin de kitap geldikten sonra düştüğünü söylüyor birçok ayette. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Kendilerine o ilim, o bilgi geldikten sonra aralarındaki çekemezlikten, üstün olma davasından dolayı ihtilafa düşmüşlerdir diyor. Ama hiç, onlar hiç okunmaz. Şimdi mesela biz bu şekilde yetiştirildik. Ondan sonra kitaplara bakıyorsunuz. İşte bir konu anlatılıyor. O konuya uygun bir ayet parçası anlatılıyor. Diyorsunuz ki tamam zaten bu ulema Kur'an'da bir şey bulmuşsa uymuştur. Şimdi baştan öylesine şartlanmış olarak üniversiteden mezun oluyorsunuz ki bu ulemanın herhangi bir konuda yanlış yapacağına ihtimal vermiyorsunuz. O zaman şimdi şu ayeti kerimeye bakarsanız, Bakara suresinin 78. ayetine وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ İçlerinde ümmi olanlar vardır. Yani annesinden doğduğu gibi kalmış, öğrenmemiş. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Bu ümmi nasıl bir ümmi? Onu da söylüyor. Bu kitabı bilmez. Yani herhangi bir konuda Allah'ın kitabının hükmünün ne olduğunu bilmez. Peki bildiği ne? İlla emaniye, bir kısım kurgular, kuruntular bilir. İşte kurgu. Mezhep uleması, bizim ulemamız hak yolda gitmişlerdir. Hiçbirisi asla Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine aykırı davranmamıştır. Bu ön kabulle yetişiyorsunuz. İşte o yön kabulle İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerine başladık. Bayağı da itibarlı bir noktadayız. Bir de bir şey bildiğimizi zannediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de konuların karşılığını bulunca eyvah diyorsunuz. Eyvah, bu ne oluyor, bu ne oluyor, bu ne oluyor? İşte şimdi geçen hafta burada ders anlatmıştık. Dün akşam da bir yerden sordular. Dede mahrumu olayını geçen hafta burada konuşmuştuk. Kendi kafalarına göre bir kavram uyduruyorlar, asabe. Sadece şeyin, Abbasilerin halifeliklerini İslam'a tasdik ettirebilmek için Kur'an'da, sünnette olmayan, hiçbir fıtri gerekçesi de olmayan, hiçbir aklı gerekçesi de olmayan bir anlayış. Resulullah'ın mirasçısı Fatma ve çocukları değil de, Fatma'nın çocukları değil de efendim Abbas'ın çocukları olacak. Onun için kavram kargaşası. Öyle olunca kızın çocukları, kız ölmüşse mirastan mahrum ediliyor. Babadan önce ya da anadan önce ölmüşse mirastan mahrum ediliyor. Bütün mirası yaşayanlar alıyor. Bu ne ya? Hiç kimse bunu içselleştiremiyor ama arkasından şey yapılıyor. Tabancayı dayamışlar senin beynine. Bunu kabul etmezsen kafir olursun. O zaman da diyorsun ne yapalım? Kabul edelim. Şimdi zannediyorsunuz ki bu Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Yani şimdi işte İslam bugüne kadar yaşadıysa bu ümmi hocaların yüzünden yaşadı. Niye? Çünkü diyor ki وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Bunlar kitabı bilmez. İlla maniye bir takım kuruntular. O kuruntularını İslam zannederler. Yürür giderler. Yani bir kötü niyetleri yoktur. Bir kötü niyetleri yoktur. İşte ben kendime bakıyorum. Yıllarca fetva verdim de yani Kur'an'a %100 uyduğuma düşünerek verdik. Onun için Kur'an'a %100 uyduğuna inandığımız için bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine bir baktık Allah. Yani belki Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Hani bu ilmi toplantıları çok fazla yaptık 1980'den itibaren. Sürekli ilmi toplantılar yaptık. O ilmi toplantılara bir takım ateistler de geldi. Ateistlerin faydası şu, mesela Allah'a inanmadığı için değil, kendisine takdim edilen din, kendi doğal yapısına, fıtratına uymadığı için karşı çıkıyor. Karşı çıkınca da haklı bir takım gerekçeler bulabiliyor. Siz de ona cevap vermek için bir harekete geçiyorsunuz, vay kafir diyorsunuz. Şimdi bir tane hoca anlatıyor bana, diyor ki, ya diyor, şimdi bir genç var diyor, gençler geliyor, bir takım sorular soruyor, zındıksız diyor. Ben baktım zındıkların sayısı arttı. Ya bunlara tatminkar cevap vermem lazım. Bir Kur'an-ı Kerim'e baktım ki ben çıktım zındık diyor. Şeyde de, bir de İranlı birisi anlattı bana aynı şeyi. Diyor ki, İşte şehrini, adamın adını da söyledi de onların ayetullahları falan var biliyorsunuz. İşte ayetullah falan diye söyledi de şimdi ismi aklımda kalmadı. Bir genç geliyor ona, ikide bir soru soruyor. Kovuyor. Genç de diyor ya tamam da bana bir cevap ver. Diyor ki zındık dedim. Bir de bakmış Kur'an-ı Kerim'e ki ulan bu haklı çıktı diye. Dolayısıyla yani şeyler, böyle bir sorgulama inşallah şükür artık Türkiye'de hemen her seviyede başladı. Çok şükürler olsun. Bunu şunun için ben size giriş olarak anlattım. Evet, şimdiye kadar ümmiler vardı. Ve maalesef medreseler ümmi yetiştiriyor. Bugün de öyle, dün de öyleydi. Maalesef ilahiyat fakülteleri ümmi yetiştiriyor. Yani diplomalı cahil diyebiliriz buna. Niye öyle? İşte bu ayetten dolayı diyor ki Allah فَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Ümmidir, o bir kimisi ümmidir, kitabı bilmezler. Yani yaptıkları iş Kur'an'ın hangi ayetine uyuyor diye sorduğunuz zaman verilecek cevap yoktur. Şimdi hiç unutmuyorum da yani çok değer verdiğim bir alim, çok iyi, Arapçası çok çok iyi, Kur'an-ı Kerim de çok iyi biliyor. Şimdi bir ayet-i kerimenin geleneksel mealini verdi. Tefsirlerde hep o şekilde meal var. Dedim ki bu ayete böyle mi meal verilir deyince adam biraz düşündü. Baktı ki yani o baskıdan kurtulduğu an, geleneksel baskıdan kendine döndü mü, aa bunda bir yanlışlık var. Hemen kalktı, ben bir kitaplara bakayım falan dedi. Gitti kitaplara, şuna buna baktı. Sonra bana hiç konuşmadı o konuda. Ben de fazla rahatsız etmedim onu. Ama sonunda ayrılırken Allah senden razı olsun diye başladı dualar etmeye. Şimdi gerçekten bir soru sorma işi biliyorsunuz eskiden günahtı. Bir alime bir soru sorulamazdı. Şeyde İstanbul Müftülüğü'nde 1978'de İstanbul Müftülüğü İlmi İstişare Kurulu'nu oluşturduk ki o, bugün de çok tanınan hocaların hepsi var orada. Birçoğu vefat etti, Allah rahmet eylesin. O zaman ben seçmiştim hepsini. Değişik fakültelerden, iktisat fakültesinden, ne bileyim işte hukuk fakültesinden, yani sadece ilahiyatçılar değil. Birçok fakültelerden şey yapmıştım. Şimdi ilk toplantıyı yapıyoruz, usul toplantısını. Allah selamet versin Halil Günenç Hoca ile Hayrettin Karaman Hoca. Halil Günenç Hoca diyor ki, şimdi geleneksel yapımız bu, yani ben onu asla ayıplamıyorum. Yapı o yani. Diyor ki şimdi, size sorulan soruları diyor yazarsınız. Geliriz 70-80 tane, 100 tane neyse cevap veririz. Gideriz dedi. Şimdi biz şimdi orada fetvadan sorulmuyor ya, zannediyor ki bir medrese talebesidir karşısındaki. yakından tanışma olmamış, daha ilk toplantı. Orada Hayrettin Karaman dedi ki, ben tabii şok oldum o sözden. Hayrettin Karaman dedi ki, hoca dedi, o sen dediğin soruları bunlar bize sormazlar dedi. Ve bunların sordukları sorudan da aylarca altından çıkamayız dedi. Sonra işe başladık tabii. İlk önce ekonomiyle alakalı konular, Allah! Her ay, 6 ay geçti, 7 ay, 8 ay bir tane problem çözülmedi daha. Bir yıl geçti, tek bir problem çözülmedi. Sonra dediler ki, ya biz bütün vaktimizi buraya verdik kardeşim, ayda bir toplantı yapılıyor ama. Yani sonra iki yıl zor dayandılar, hepsi de ayrıldılar. Sonra da Türkiye çapında yapmaya başladık. Bunu şunu yani gerçekten bizim ulemanın büyük çoğunluğu ümmi. Zaten her derste biz burada onu anlatıyoruz. İşte Araplara ne söylediğimi her zaman anlatıyorum. Adama bir ayeti soruyorsun. Ha, ya gerçekten ben bu ayeti hiç düşünmemiştim diyor. Arapça bilince hemen intikal ediyor oraya. İşte şimdi burada diyor ki feveylun lillezî, bak diyor ki onların bir kısmı ümmidir, kitabı bilmezler. Yani okudukları bilginin Kur'an'daki karşılığını bilmezler. Zaten böyle bir yapı oluşturulmuş devlet baskısıyla, asırlardır böyle oluşmuş. Ondan sonra illa emaniye bildikleri bir kısım kuruntulardır benim bildiğim gibi. İşte bizim ulemamız asla yanlış yapmaz. Kur'an'la sünnete tam uyarlar diye. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlar sadece tahmin yürütürler. Başka bir şey yok. Falanca kitapta böyle, filanca kitapta böyle, tamam. O kitap neye dayanıyor diye sorarsan onun cevabı yoktur. Ezberlenen sözler vardır. Ama burada diyor ki Allah, فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ Ama o kitapları yazanlar var en başta. Kendi elleriyle. İşte Kur'an'da ve sünnette olmadığı halde deliller uydurmuşlar, koymuşlar. İnsanların zihinlerini karıştırmışlar asırlarca. Devlet baskısıyla da kutsallaştırılmış. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَيْد۪يهِمْ O işte veil, yani yazıklar olsun onlara ki o kitabı kendi elleriyle yazarlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ derler ki bu Allah katındandır. Şimdi mesela Abdurrahman geçen hafta yaptığı doktorasını burada anlattı. Tabii birçoğunuza çok ağır geldi çünkü konu çok ağır bir konudur gerçekten. Yani şey, miras konusu. Ama şimdi Abdurrahman'a kısa bir soru soracağım. Mesela bu asabe konusunun Kur'an'a ve sünnete aykırı olduğunu söyleyen Ehl-i Sünnet'ten herhangi bir alime rastladın mı şimdiye kadar? Şunu bastır konuş. Şimdi, asabe konusu şöyle bir şey var hocam. Asabenin çeşitleri var. Örneğin asabe işte ma gayriyi kabul etmeyenleri var. Yok yok. Yani ana, o anlamda ana konuyu hani, söylüyorum. Ana konu, ana konu olarak yok. Detay değil, ayrıntı değil. Ana konu değil. Yok. Heh. Ama ayrıntılarda kabul etmeyenler, farklı yorumlayanlar var tabii. Mesela hiç diyen var mı ki asabe kitapta sünnette yoktur diyen var mı? Bu şeyler var hocam. Modern anlamda günümüzde var. Mesela yeni çıkanları demiyorum. Bu mevcut mezhepleri diyorum. Muasır alimlerden var ama eski klasikte yok. Yok. Hiçbirisi yok. Yani Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve İslam miras sistemini tarumar etmişler. Sırf Abbasiler iktidara gelebilsin diye. İşte burada, işte bu bak, ümmi. Bu ulemanın çoğusu bizim ulemamız asabe dediyse var. Neymiş efendim? Erkek akraba mirasçı olacakmış. Araya kadın girerse ondan sonraki akraba mirastan pay alamazmış falan. Tabii onun birçok yanlışları da var. Onu inşallah yer yer söyleyeceğiz. Sadece o noktada değil. Biz sadece geçen hafta küçük bir noktasını söyledik size. Şimdi ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Yazıklar olsun o kitap elleriyle yazanlar. Çünkü bunları oluşturanlar var en başta. Asıl günahı onlar işlemişlerdir. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır diyorlar. İşte onun için şey Abdurrahman'a dedim, rastladın mı diye. Çünkü Abdurrahman bu konuda doktora yaptı. İyi de çalıştı. Master da bu konudaydı. Yani sadece doktorası değil. O hususta gitmiş, yani iş yurt dışına da gitti. Araştırmalarını oralarda da yaptı. Şimdi hiçbirisinde bunun kitaba ve sünnete aykırılık diye bir şey, bir şüphesi bile yok. Şüphe bile yok. Ama asıl veil, yazık olan o ilk yazanlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır diyorlar. Çünkü insanlara o havayı veriyorlar. Sanki Allah böyle emretmiş gibi. İşte şeyde geçen de burada anlattım ya anneannemin şeyini, hikayesini. Servet'e sordum, o bilmiyor. Çünkü onun da anneannesi. Ama o tabii onun yaşı küçüktü o zaman. Anneannem vefat ederken kaç yaşındaydı? Daha küçük yaştaydı o sıra. Şimdi şeyde yani köyde yetişmiş bir kadın, tabii çok zeki bir kadındı ama çok da böyle otoriter bir kadındı gerçekten, Allah rahmet eylesin. Yani böyle işini ben öyle düşünürdüm ki anneannem başbakan yapsalar Türkiye düzelir diye düşünürdüm o zaman yani. O derece şeydi böyle yaptığının farkında olan birisiydi. İşte köyde bir bahçeyi gösterdi, dedi ki bu bahçe benim babamın hakkıdır dedi. Ama babası savaşta şehit olmuş, dedesi hayatta kalmış. Bu da tek evlat. Dedi ki zehir zıkkım olsun, bu bahçeyi amcamlara verdiler. Şey amcamların çocuklarına verdiler dedi. Bak, kendisine vermiyorlar, amcasının çocuklarına veriyorlar. Babası dedesinden önce ölmüş diye. Halbuki tamamen korunması ve o şey yapmış yani, daha 9 yaşında dedemle evlenmiş. Ortada kalmış ya, ne yapsın, yapacağı bir şey yok. Daha yani buluğa erer ermez evlendirmişler. Başka çaresi yok yani. Dedem de o şekilde yetim kalmış. Şimdi dedi ki, işte bizim köyde Hafız Efendi Hoca dedikleri bir şey vardı, Osmanlı ulemasından bir zat vardı. Yani o Cumhuriyet döneminde, işte bu İstanbul'da bazı yerlerde yani iyi yetişmiş bir kişi. Ama Cumhuriyet döneminde görevden alınınca gideceği, sığınacağı tek yer köy. Köye geliyor, işte Hafız Efendi Hoca'ya gittik dedi. O da dedi ki, senin hakkın yok. Ben dede mahrumuymuşum dedi. Fakat içine öyle bir işlemiş ki bir türlü hazmedemiyor, fıtratına ters. İşte burada Hafız Efendi Hoca da ümmi, bilmiyor. Zannediyor ki bu Allah'ın emridir. Ama asıl veil bunu yapanlara. Eğer İslamiyet bu zamana kadar yaşadıysa, İslamiyet o cahil ulema tarafından, çünkü Allah'a isyan ettiklerini bilmiyorlar. Yanlış da yapsalar zannediyorlar ki itaat ediyoruz. Ama bugünün en iyi tarafı şu, artık bugün bunlar ortaya çıkmaya başladı. Bugün kafir olan bilerek kafir oluyor. Bunların kimi kastediyorum? Allah'ın ayetini kendisine okuduğunuz hoca hala eskisinden eski şeyde devam ediyorsa bu ayet rağmen, hiç kusura bakmasınlar, bunların gidecekleri yer cehennemdir. Başka hiçbir gidecekleri bir yer yoktur. Ve bunlar sadece kendileri sapmıyor, insanları da saptırıyorlar dini kullanarak. Şimdi gelelim esas konumuza. Geçen hafta okumuştuk ayet-i kerimeyi, tekrar başlayalım oradan. Nisa suresinin 7. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklerin, anne babalarının ve en yakınlarının bıraktıklarından alacakları bir payları vardır. Erkekler bir pay alırlar. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınların da anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından payları vardır. Şimdi siz biliyorsunuz kadınlar konusunda bilhassa şeyde hem Sasanilerde, yani o zamanın en büyük iki tane devleti var, birisi Roma, birisi Sasani devleti. Hatta Sasanilerde bir inanç vardı. Haşa, yani kadınlar ortak mal gibi de kabul ediliyordu, yani mal. Yani ilişkilerde bile yani ortak mal. Şeyde de Roma hukukunda da biliyorsunuz kadın hayvanla erkek arası, insan arası orta varlık. Adı yok. Gerçek anlamda adı yok. Yani isim verilmiyor. Bir adamın iki tane ismi varsa işte onun adıyla anılıyor. Ahmet 1, Ahmet 2 diyor mesela. Evlendikten sonra da kocasının adıyla anılıyor. Şey yok. İşte böyle bir ortam ve bütün dünya bugün de hala birçok yerde kadınlara değer verilmez, biliyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, hani geleneksel anlayışı bir kenara bıraktığınız zaman, az önce de söyledim, o fıkıh oluşurken maalesef bu Sasani ve Roma'dan çok etkilenmiş o şeyler. Abbasiler döneminde milletin çok övündüğü Darül Hikmeler falan filan vardır. Onlar esas tahribatın ana merkezleridir. Şimdi böyle bir ortamda Allahü Teala fıtri kuralını koyuyor. Diyor ki erkeklerin ana baba ve en yakınlarının bıraktıklarından bir payları vardır. Kadınların ana baba ve en yakınlarının bıraktıklarından payları vardır. Cümle aynı. Sadece baştaki erkeklerin ve kadınların kelimesi değişiyor. Tamamen aynı. O zaman ne demek oluyor? Erkeğin mirasçı olduğu her yerde kadın da mirasçıdır demektir. Mesela anneannemi mirasçı yapmayıp da dedesinin erkek şeylerini, yani dedesinin diğer oğlunun oğluna o mirası verdikleri zaman ne yapmış oluyor? Erkeği kadına tercih etmiş oluyor. Bu da İslam'ın büyük mü gibi algılanıyor. Ama bu ayet diyor ki erkeklerin diyor ana baba ve en yakınlarının, bak ana baba ve en yakınları bıraktıklarından bir payları vardır. Kadınların ana baba ve en yakınlarının bıraktıklarından bir payları vardır. Burada da hani bu bizim gene 3 dersi dikkatlerinizi çekiyorum. Bizim bu Kitap ve Hikmet dergisindeki İveç yazısı, baş yazı. Yani yüzüm diye demiyorum. Okumanız lazım. Önemli bir yazı. Ne İveçler yapılmış orada. O İveçlerden bir tanesi de burada yapılmıştır. Mesela şeyde asabede el akrab fel akrab diye bir kural vardır. O kuralı bir anlatsana Abdurrahman. El akrab fel akrab. Bir örnekle anlat. El akrabu fel akrab kuralı normalde asabiliğin kurallarından bir tanesi olarak kabul edilir. En temel kural. En temel kurallarından birisi olarak kabul edilir. En yakın erkek miras bırakana en yakın erkek kısmın uzaktakileri hacip etmesi kuralıdır bu. Buna ilişkin herhangi bir açık bir delil yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'deki bu akrabun ifadelerinden hareketle ve bu konuda... Yani bu ayetlerden deliller. Evet, evet. Mesela tamam. Buradaki akrabun ifadeleri buna bir delil olarak. Bir de Peygamber Efendimiz'den naklediler. Daha doğrusu bir rivayet var. İşte hissi sahiplerin hissileri veriniz, geride kalan en yakın erkeğindir şeklindeki rivayetten hareketle. Tabii, o rivayet de zaten bir başka, orada da çok berbat bir durum var. Ona girmeyelim. Evet, evet. Sadece ayet üzerinden gidelim. Buradan hareketle oluşturulan bir Kur'an. Buna örnek olarak örneğin hayatta bir kişinin bir tane oğlu olsun. İki tane oğlu diye. İki tane oğlu olsun. Daha önce ölmüş diğer çocuklar oğullarının çocukları olmuş olsun. Yani iki oğlundan birisi ölmüş, evet, birisi hayatta. Evet, birisi hayatta. Burada en yakın oğlu hayatta olduğu için alır. Diğeri torununu miras bırakana bir yolla ulaşmış olmasına rağmen hiçbir şekilde el akrabı fel akrab kuralına uymadığı için mirasçı olamaz. Yani şimdi az önce dersin başında size söyledim ya. Hani efendim Abbas'ın oğlu, Abbas'ın oğlunun oğlunun oğlu Resulullah'ın mirasçısı oluyor da Fatıma'nın oğlu mirasçı olamıyor. Niye? Resulullah'la araya kadın girmiş diyorlar ya. Tabii ama kendi uydurdukları şey, sadece kendi iktidarlarını biz Ehl-i Beyt'iz, Hasan Hüseyin Ehl-i Beyt değildir diyebilmek için bunu uydurmuşlar ki hiçbir, yani %100 Kur'an ve sünnete aykırı, en küçük uygun tarafı yok. Ama devlet baskısıyla bu böyledir demişler. Bak şimdi mesela bugün Türkiye'de yaşadığımız bir olay. Hiç kusura bakmasın yetkililer. Hiç kusura bakmasınlar. Allah'ın huzurunda veremeyecekleri bir hesaptan dolayı bunu söylüyorum. Vakit erkenken tevbe etsin, doğru yola gelsinler. Bakın namaz vakitleri konusunda yıllardır uğraşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı kaç senedir araştırma yapıyoruz. Ekipler kurduk. İşte şunu yaptık, bunu yaptık dedi de bugüne kadar bir cümle kırıntısı bilgi verdiler mi halka? Defalarca onları gözleme çağırdık, gelebildiler mi? Ama herkes onların takvimini uygulamıyor mu? Niye? Arkalarında devlet var diye. Sen istediğin kadar doğrular söyle. Arkanda ya para gücü olacak ya devlet gücü olacak. Tamam. Şimdi bütün millet demiyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı yapsın hocam, işte o zaman uyalım. Güzel. Yani işte deliller arasında bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı mı ilave ediyorsunuz? Buradan hareketle devam edin. İşte o zaman arkasında devlet olduğu için kimse bunu sorgulayamamış. Sorgulayan zaten kellesini uçurmuş. Ben seffaham diye adam övünüyor, kan dökücüyüm diyor. Şimdi bu sadece kadınlarla sınırlı olmamış bu olay. Ya bugün bu dört mezhepten hangisine bakarsanız bakın. Bir adam iki tane oğlu var. Diyelim ki bir trafik kazası oldu. Oluyor, Allah göstermesin. İnsan beklemez ama oluyor. Şimdi trafik kazasında bir tane evli oğlu var. İki tane de o evli oğlunun çocukları var. Dedesi torunum diye böyle canını veriyor ona. Trafik kazasında önce evli oğlan ölüyor. Ondan iki dakika sonra bekar oğlan ölüyor. Şu bekar oğlan demeyelim de. Bekar olan ölmesin. İki dakika sonra da baba söylüyor. Bekar olan hayatta kalsın. Çünkü mirası paylaştıramayız o zaman. Şimdi bakın evli oğlanın iki tane çocuğu var. Karısı var. Bunlar bir kere kadın kocasız kaldı. O çocuklar babasız kaldılar. Arkasından dedeler öldü, dedesiz de kaldılar. Tamam mı? Peki amca hayatta. O hayattaki amca babaya torunlardan daha yakın olduğu için mirasın tamamını kim alır Abdurrahman? En yakışığı, en yakın erkek. Yani o bu yaşayan oğul alır. Evet. Ölen evladın çocukları dört mezhebin dördüne göre de zırnık alamaz. Hocam şunu da belirtelim isterseniz. Şu andaki uygulamada tüm fakihler şu anda yaşayan burada bir problem olduğunu kabul ediyorlar. Ama problemin aslını görmüyorlar. Ama nereden kaynaklanıyor? Evet, ona hiç bakmıyorlar hocam. Ama diyorlar ki burada bir problem niye var. Niye problem diyorlar biliyor musun? Çünkü vicdanları... Hayır, vicdanlarından değil. Kesinlikle vicdanlarından değil. Avrupalıların baskısından. Avrupalılar soru soruyor, cevap veremiyorlar. Geçen de Servet'in çok güzel bir girişi vardı şeyde. Çok hoşuma gitti. Onu bir tekrarlarsa çok hoşuma gider. O tarihselcilikle ilgili bu nereden çıktı diye anlatıyordun. Dün akşam dinledim, çok hoşuma gitti. Bu tarihselciliği, Batılıların niye tarihselci olduğunu, yani bu pozitivist yaklaşımdan sonra çaresiz kalıp tarihselci tarihselcilik de kendilerini koruduklarını çok güzel bir şekilde anlatmıştın yani. Şimdi malum son zamanlarda Hilal TV'de anlatmıştı. Evet. Yani ben dün akşam izledim. Asıl şeyde değil. Dün akşam bir bölüm vermişlerdi de orada dinledim. Çok hoşuma gitti. Evet. O son zamanlarda bir tarihselcilik furyası var bizim. Aslında geçmişte de varmış da biz yeni anlıyoruz. Yeni şimdi ismi konuldu tarihselcilik diye. İşin özü şu. Kur'an-ı Kerim'deki genelde ahkama ait ayetlerin o tarihte, geldiği tarihte, geldiği coğrafyada, geldiği sosyolojik, kültürel şartlara göre oluştuğu, dolayısıyla o döneme ait olduğu, o dönem için geçerli olduğu, bugün için geçerli olmadığı şeklinde bir yaklaşım var. Peki bunu ve bunun 1950'lerden sonra İslam dünyasında yaklaşık bir 20-30 yıldır da Türkiye'de İlahiyatçılar arasında böyle en popüler konulardan birisi ve sırtını az önce hocamızın da ifade ettiği gibi devlete, bir takım böyle güçlere dayayanlar hemen genelde maalesef bu şekilde ortaya çıktılar. Peki işin aslı nedir? Baktığımız zaman Avrupa'da Hristiyanlık malum tarihi süreçte kendi dogmalarını böyle efendim milletin tepesine demokrasinin kılıcını da sallayarak zorla kabul ettirmişler. Fakat bu baskı işte aydınlanma, reform, Rönesans'la birlikte tersine dönmüş. Tersine dönünce pozitivist o günkü otoriteler, idare kiliseyi tanımamaya başlamış. Kilise de bu yeni pozitivist akılla, sorgulamacı mantıkla yeni yetişen nesillere kendi kültürel, kutsal bildiği dogmalarını kabul ettirebilmek için akılla yorumlamaya başlamışlar. Akli izahlara girmişler. Akli izaha girince bakıyor ki, az önce hocamızın ifade ettiği zındık meselesi, bakıyorlar biz de burada bir yanlış var, biz de izah edemiyoruz. Yani burada bir problem var. En iyisi peki nasıl izah edebiliriz? Ya bunlar aslında kutsaldır, çok değerlidir, saygındır, muhteremdir, mübarektir ama ya bugün için değil, o geçmiş döneme ait bunlar diyerek yeni yetişen nesle sözde kendilerinin kendi geçmişini kurtarmaya çalışmışlar. Kurtarmaya çalışmışlar ve bu mantık buradan bize geçmiş. İslam dünyasına geçmiş ve İslam dünyasında da o gün bugündür maalesef devam ediyor. Evet, ama bu çok önemli bir şey. Yani bugün de mesela şimdi anlatacağım konuyu gayrimüslimler soruyor. Yani bunu biz her derste bu konuları size anlatıyoruz tabii. Sorguluyor insanlar. Türkiye'de de sorguluyorlar, yurt dışında da sorguluyorlar. Şimdi zengin bir adamın iki tane oğlu var diyelim. Oğullarından bir tanesinden güzel güzel torunları olmuş. Adam böyle torunlarını seviyor, şey yapıyor. Hep onun istikbali için programlar yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Amca da seviyor. Özel okula gönderiyor. Bilmem ne yapıyor. Bir trafik kazası oluyor. Önce o çocukların babası, arkasından da dedeleri ölüyor. Hayatta da ikinci oğlan yaşıyor. Şimdi bu dört mezhebin dördü de mirasın tamamını ikinci oğlana verirler, birincisine değil. Yani o ölen bir kere onlar babalarını kaybetmiş, dedelerini kaybetmiş. Yani dün özel şoförle, bütün imkanlarıyla okula gidip gelen, bugün sıfır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Baba da yok, dede de yok, para da yok. Mirasın tamamı... Yaşayan şeye gidiyor. Mirasın tamamı yaşayan erkeğe gidiyor. Ondan sonra da efendim bu ayetleri delil göstererek, bak işte ayette böyle diyor. Şimdi burada iveç yapılmıştır dedim ya, iveç ne demekti, okudunuz. Neydi iveç, söyleyin bakayım. Şey, servet defteri çıkart da not ver hepsine, bir bilen bilmeyen. Kolay kolay belli olmayan eğilim. Ha, sen iyi kavradın. Sen, diğerlerinde ses yoktu. Sen sen Sadi'ye ver 10 numara da diğerlerine son numarayı ver. Şimdi iveç denen şey öyle bir oyun ki, hani bugün algı operasyonu diye tanımlıyorlar. Aslında bu esas olan odur. Yani şeytan nasıl yaptığı algı operasyonudur. Öyle bir şey yapılıyor ki dışarıdan baktığınız zaman anlayamıyorsunuz. Doğru söylüyor ya diyorsunuz. Ama işin içerisine baktığınız zaman anlıyorsunuz. Bakın şimdi ben şurada verilen meali okuyayım bakayım, anlayanınız çıkacak mı? Buradaki algı operasyonunu hanginiz anlayacaksınız? Şimdi ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Şimdi bu fıkıhta da deniyor ki işte ölenin, yani en yakınlık bakımından ölene en yakın olan yaşayan oğlandır. Torun ölen oğlan vasıtasıyla bağlandığı için uzakta kalır deniyor. Şimdi buradaki algı operasyonunu hiç keşfedeniniz var mı? Söyleyin bakalım. Kadınları yok. Kadını sayma şimdi. Oğlanlar. Kadından vazgeçtik. Oğlanlardan bahsediyorum. Şimdi bu el akrab vel akrab kadınlar da kullanmıyorlar zaten de. Evet söyle bakalım der. Bak sen yakaladın güzel. Yani ölenin payı kalmıyor. Bak şimdi burada ki algı operasyonu şu. Şimdi ayet diyor ki şöyle dikkatle takip edin. Bak hepiniz hemen anlayacaksınız. Çünkü ön şartlanma olduğu zaman bir insanı bir şeyde şartlandırdılar mı ikinci adımı göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz ikinci adımı. Çünkü önceden bir şartlanmışsınız. Bak şimdi bu ayette diyor ki erkeklerin, kadınları bırakalım. Zaten birisini anladın bir diğeri de hemen anlaşılır. Bir ricali nasibun. Erkekler için bir pay vardır. Bu erkekler kim? Mirasçı olan erkekler değil mi? Mirasçı. Mimma tereke bıraktıklarından. Kimin bıraktığından? El validan, anne babanın. Başka? Vel akrabun, en yakınların. En yakınların, en yakın özelliği mirasçının özelliği mi? Yani mirasçının en yakını, ölenin en yakını. Aşk ile şevk ile hulusi kalb ile bir dahi dinleyin. Tamam mı? Öyle şey yok. Dikkatle dinleyin bak. Yoksa siz de o ivece kurban gidersiniz karışmama. Şimdi diyor ki ayet لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ. Şimdi şurada anne var, anne baba. Az önceki olayı da düşünün. Baba ve çocuklar. Şimdi pay alacak olan kim burada az önceki olayda? Yani oğlu ve iki tane torunu. Şimdi, tamam. Şimdi en yakınlık Ölene göre mi, yaşayana göre mi? Bu ayete göre. Bak bu ayeti okuyayım ona göre. Bakın diyor ki, anne babanın ve en yakınların bıraktıkları, en yakın bırakan mı, bırakılan mı? Bırakan. Bırakan. O zaman en yakın dediğimizde, şimdi bir çocuğun babası dedesinden önce öldüğü zaman en yakını kim olur? Geleneği bırak. Sen, sana göre. Boş ver geleneği. Bak şimdi yok yok. Bir tane torunu düşünün ki babası dedesinden önce ölmüş. Babası ölmüş. Baba yok, gitmiş. Şimdi bu toruna göre en yakın kimdir? Dededir. Peki yaşayan amcasının da bir çocuğu varsa, ya amcasının oğluna göre, kızına göre en yakın baba mıdır, dede midir? Babadır. Ha. İşte bak oynanan oyun bu. Ayet-i kerime yaşayana göre en yakın diyor. Çünkü yaşayan miras alacak ya. Gelenek bunu ölene göre en yakın diye değiştirmiş. Tamam mı? Ve bu ayeti delil getiriyor. Hatta şöyle diyorlar hocam. İşte bu ayetteki akrabun lafzı miras bırakana yakın hısımların mirasçılığı anlamına geldiğini, mirasçı olamayan hısımları da kapsayan tüm akrabalar anlamına gelmediğini. Yani ben dediğim gibi anlatıyorum. Evet, şimdi burada yani çok dikkat etmezseniz, ben Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Yani bunu bizden önce tespit eden var mı Abdurrahman? Yani şeyde bu Pakistan'daki şeyde var hocam. Yani yeni. Evet. Bu, yeni. Eskiden evet, var mı? Kitaplarda. Ben mezhepleri kastediyorum. Yani İmamiye mezhebi. Yok bazı, şeyde, Şia'yı değil, Ehl-i Sünnet'te. Sünnet'te. Yani farklı görüşler var ama genel olarak mezheplerde yok. Yok, el-akrabunu yani. Bir dakika. El-akrab ve el-akrab kuralını yaşayana göre akrab diyen var mı? Hani benim bildiğim kadarıyla yok hocam. Öyle bir, yani, böyle birisi yok yani şu ana kadar. Yok öyle bir şey yok yani. Şimdi bakın, yaşayana göre en yakın derseniz, az önceki olay da babası ölmüş çocuğun en yakını dedesidir. Ölene göre en yakın derseniz, amcası varken toruna bir şey düşmez. Şimdi kendi üç kağıtçılıklarını Kur'an'a söyletmişler. Herkes nasıl olsa bu kadar inceleyip sık dokunmuyor. Ve maalesef işte fıkıhta bu var. Peki şimdi az önce Servet'in söylediğiyle bir bağlantı kurun. Şimdi siz Avrupalı bir dostunuza bu olayı anlatabilir misiniz? Yani benim anlattığım şekilde değil. Fıkıhtaki bu miras olayını İslam'da böyledir diye anlatıp savunabilir misiniz? Mümkün mü? Savunamazsınız. Adam der ki ya bu ne biçim? Onun için ne yapıyor? Bizim ulema da savunamıyor. Niye? Ben size en başta söyledim. Bizim medreselerimiz Abbasilerden beri sorgulayan adam değil, ezberci adam yetiştirir. Bir başka ifadesiyle diplomalı cahil yetiştirir. Diplomasız olsa kolay. Diplomalı olduğu için diyor ki mesela bugün siz çok iyi bilirsiniz. Hadi kardeşim sen ilahiyatçı mısın? Yok, o zaman sus. Niye diploman yok? Demiyorlar mı? Ben de yani ilmin diploması olur mu ya? Yani diplomada ilim mi var? Hani Nasrettin Hoca'ya şey yapmışlar ya, bir soru sormuşlar bilememiş, koskoca kavuğu taşıyorsun demiş. O da kavuğu çıkarmış, başını örtmüş. Eğer marifet kavuktaysa hadi şimdi sen cevap ver demiş. Ben marifet diplomada mı? Yani diplomalı cahilliğin de böyle bir sıkıntısı var. Şimdi bakın, oynanan oyunu görüyor musunuz? Ve bu maalesef fıkıhta böyle, yaygın. Bütün Sünni mezheplerin tamamı öyle. Ben Şii mezhepleri bu konuda incelemediğim, biraz Abdurrahman incelemiş. Ben incelemedim, onun için onları bilmiyorum. Ama Şii mezheplerin tamamı böyle. Efendim bizim mezheplerimiz, Sünni mezheplerin, yanlış söyledim. Sünni mezheplerin tamamı böyle. Efendim biz ehli sünnetiz. Ne demek ehli sünnet? Ehli sünnetiz dendiği zaman siz ne anlıyorsunuz? Biz Resulullah'ın yolundan gidiyoruz. Resulullah'ın yolu bu mu? Allah'ın ayetini tersine çevir, Resulullah'ın yolu öyle mi? Ne güzel. Güzel bir şeyle de Şimdi bu millet zinanın adına aşk dedi de helal mi oldu? Aynen onun gibi bir şey işte. Hocam bu konuda hiçbir mezhep mensubu mezheplerini takip etmiyor hocam. Vacip vasiyet yoluyla bunu çözüyorlar. Öyle bir durum da var. O ne zaman? Şu anda. Evet, şu anda. Onu şu söyleyeyim. Anda. Savunmakla birlikte takip etmiyorlar. Ama şu anda evet. Öyle ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Geçen hafta da söyledim size. Vacip vasiyet diye bir olay çıkarıldı. Ne zamandan beri çıkarıldı o? Mısır'daki 1947 30'lar belki hocam dediği belki yani karnılaştırma hareketleriyle bir şey 30-35 gibi. Şimdi niye gene aynı şekilde Servet'in anlattığı gibi Mısırlılar Batılılara cevap veremeyince bu defa iyice sıkışınca ya peki o zaman çözüm ne? Bu defa vacip vasiyet diye böyle saçmalığın zirvesi bir şey uğraştı. Ya onu da şeye mal ediyorlar zahiri mezhebinden İbn Hazm'a. Onun da hiç mal edilecek tarafı yok ama ne yapacaksın? Yani bir yerden böyle bir sarı renkli bir şey bulmuşlar demir parçası altın diye millete gösteriyorlar. Bir bakayım. Yok sana vermem. Sadece bak uzaktan bak diyor. Şimdi orada da ilk defa Mısır'da 1946 tarihli yapmış bir olay. Ben de öyle biliyorum çünkü 30'lu değil 46. 46 ve sonra arkasından da Şam'da çıkarılan bir kanun vardı. Onlardan alıyor zaten. Hemen oradanları alıyor. Şimdi onlar da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hiç gene kitapta ve sünnette hiçbir delili olmayan bir vasiyet olayı vardır. Onu %30'la, şey üçte birle sınırlıyorlar. Diyor ki işte bu çocuklar üçte birini alır. Peki üçte birini bu alıyor, üçte ikisini amcası alıyor. Bu hak mı? Demeye başlıyorlar. İşte şimdi diyorlar ki o bir kanun çıkarmışlar mısınlar. Yeni bir kanun çıkarılırsa bu da düzeltilir. Geçen hafta söyledim ya, lan bu böyle bir din olur mu? Bunun eksiğini kanunla düzelteceksiniz öyle mi? O zaman bu Allah'ın dini değil, kusura bakmayın. Buna kimse inanmaz. İsterseniz okuyayım hocam kanunu. Ha oku. Madde 76'da, miras bırakan hayattayken ölmüş veya hükmen de olsa kendisiyle ölmüş çocuğunun hayattaki çocuğuna kendi ölümü sırasında çocuğu hayatta olsaydı miras olarak terekeden alacağı miktarı vasiyet etmemişse üçte birden fazla olmamak üzere bu miktarın toruna vasiyet olarak verilmesi vacip olur. Bunun için torunun varis olamaması veya miras bırakanın bunu başka bir tasarrufla karşılıksız vermemiş olması gerekir. Miras bırakan torununa alması... Çocuk varis olamaz diyor bir kere yani. Peki nereden çıkarıyorsun bu vacip vasiyet? Adam vasiyet etmemiş. Diyor ki etmiş sayarım diyor. Miktarını belirtmemiş, ben belirtirim diyor. Sen kimsin ya? Sen ilah mısın? Miras bırakan torununa alması gerekenden az vermişse torunu bu miktarı tamamlayacak kadar vasiyet vacip olur. Bu vasiyet kızdan torunların birinci derecesiyle ilah nihai oğuldan torunlara aşağıdaki şartla geçerlidir. Her asıl başkasının furuunu değil kendi furuunu hacmedecek. Ne kadar aşağı inerse insin her aslın payı kendi furuuna. Kendilerini miras bırakana bağlayan aslının veya asıllarının miras bırakandan sonra derece sırasına göre ölmelerinde olduğu gibi bunlar tamamen batıyı kısmen taklit etmişler. Şimdi bakın bunun açılımını size anlatayım. Mesela bir adamın bir tane oğlu var. Ya da az önceki trafik kazasını anlatalım. O trafik kazasında iki tane oğlu var. Birisi evli, birisi bekar. Yok, birisi bekardı. İstersen evli olsun, ikisi de evli olsun fark etmez. Ben düğününe gitmedim de onun için dedim. İkisi de evli olabilir, önemli değil. Şimdi kazada önce oğulları ölüyor, arkasından babaları ölüyor. Dolayısıyla babanın şeyi mirası bir de o yaşayan oğlun şeyi evladı kız, erkek değil. Ya da kızının evladıysa isterse erkek olsun fark etmez. Şimdi o şeye göre yani adamın iki tane oğlunun iki tane kızı var. Yani iki tane kız torunu var. Oğulları kendisinden önce ölmüş, arkasından kendisi ölmüş. Anneannemde olduğu gibi onun mirasının tamamı babasının babasının babasının oğlunun oğlunun oğlunun bilmem kaçıncı oğlu. Hayatta ne adını duymuş, ne ismini duymuş, hiç görmemiş. Onun tamamı ona verilir, torunlarına verilmez. Tamam mı? Hiçbir şey verilmez. Şimdi Mısırlılar Batılıların etkisiyle çok sıkışınca vacip vasiyet diye bir şey uydurmuşlar. Hiçbirisi bakmamış Kur'an bu vasiyet Kur'an'da sünnette var mı? Onun için ben diyorum bunlar ümmi insanlardır. İstediğiniz kadar falan büyük alim deyin. Beş para etmez, ümmidir. Çünkü bilgisinin kitapla ilişkisini kuran bir insan değildir. Bugün maalesef Türkiye'deki İslam ulemasının çok büyük bir bölümü ümmidir. İslam alemindeki ulemanın çok büyük bir bölümü ümmidir. Bilgilerinin Kur'an'la mukayesesini yapamaz, hiçbirisi yapamaz. Tamam mı? Şimdi zaten ben bu hatıralarımı her defasında size burada anlatıyorum. Her akşam anlatıyorum size her sarı dersinde. Şimdi bu vacip vasiyet ne yapmış biliyor musunuz? Az önce Abdurrahman'ın okuduğu 1946'da çıkarttıkları kanun, tamamen Batılıların etkisiyle. Diyorlar ki, bu adamın iki tane kız torununa mirasın %30'u verilir. %72 kime gidiyor? Gene o bilmem ne, nereye gidiyor? Ulan peki tamam hadi bunu vacip vasiyet diye uydurdun da neye dayandırıyorsun? Neye dayandırıyorsun? Bir söyle bakayım bana. Bakara 180. ayet. Ya Bakara 180. diye sen hafta okuduk işte. Yani gerçekten işler acısı bir durum var İslam aleminde. Bir de, ama söyle. Bir de hocam yani Bakara 180'e dayanıyorlar ama bunu da zahiri mezhebinden başkası da kabul etmiyor bunu. Dayanamıyorlar ki ona. Ya onu da kabul etmiyorlar aslında. Onu nesledilmiş diyorlar ama dayanıyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor. Hem nesledilmiş diyor. Evet, o şekilde. Yani Bakara 183'üne nesledilmiş diyorlar. Tamam, geçen hafta okuduk ya, şeyde de gördük zaten. Burada Diyanet'in mealinde de öyle yazılıydı. O zaman ne oluyor? Efendim buna göre olur diyorlar ama onu da işinden çıkamıyorlar. Bakara 183'ü kendileri yorumlayamıyor. Şeyde Endülüs'te yaşamış olan İbn Hazm'ın yapmış olduğu bir yorumu da değiştirerek getiriyorlar. Şimdi o zaman ben şimdi esas size şunu söylemek istiyorum. Vakit de bitti ama asıl mesajım şu size. Şu anda hepiniz de çok yakından biliyorsunuz Türkiye'de eskiden hiç görülmediği derecede sorgulama başladı. Burada çok yanlış davrananlar var. Dün akşam Yahya'yı dinlediyseniz gördünüz. Mesela namaza bilmem sosyal destek bilmem ne saçma sapan söyleyenler var. Yok iki vakittir, üç vakittir falan diye. Bunlar olacak. Bu herkes sapıtma hürriyetini kullanacak. Ona bizim müdahalemiz mümkün değil. Cehenneme gitmek isteyene Allah engel koymamış, biz nasıl koyacağız? Tabii ki en güçlü şey de Kur'an'ı alet etmektir. İşte az önce de gördük, tarihte alet ettiler de. Yani Abbasilerin Kur'an'ı kendi keyiflerine uydurma hakları var da bugün Türkiye'de yaşayanların yok mu? Ha olsun, aynı cehennemin aynı bölümüne onlar da gitmek istiyor, gitsinler. Şimdi benim onlarla bir problemim yok. Ama asıl mesele şu, Türkiye'de ciddi ciddi sorgulama başladı. Bak Allah'a şükür, bak bu dersi yapabiliyoruz. Hamdü senalar olsun. Bu dersi yapabiliyoruz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de asırlardır unutulmuş olan hikmet yeniden ortaya çıkmaya başladı. Sonra bugün Avrupa'da çok büyük bir sıkışıklık var. Geleceğe doğru insanların artık öngörüleri falan ortadan kalktı. Dünyanın tamamında büyük bir şey var, bozulma var. Çünkü gıda konusunda olsun, diğer konularda olsun yapılan yanlışlar tüm dünyayı etkilemiş vaziyette. Böyle bir noktada biz, Müslümanlar olarak, geçen hafta da söylemiştim, elimizden gelen bütün imkanları ortaya koymak zorundayız. Müslümanlar olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde anlatabilirsek Bugün hem İslam alemi kurtulur, hem Avrupa kurtulur, hem Amerika kurtulur, hem Rusya, hem tüm insanlık kurtulur. Ha, dünyalık olarak kurtulurlar. Ahiret olarak da inananlar kurtulur. O ayrı bir konu. Bu bizim vazifemiz. Zaten Allah söz vermiştir. İslam dünyaya hakim olacak. Şimdi siz soracaksınız ki, peki burada miras nasıl pay edilir? Hemen kısaca söyleyeyim. Az önceki olayda onun ayetlerini daha sonra da okuyacağız diye. Ayetlerde hiçbir problem yok. Ama ayetleri okuyan yok. Ayetleri nerede okuyorlar? Hafızlık yarışmasında. Efendim yok efendim, dat böyle mi çıkarılmış, ayrım şöyle mi çıkarılmış, ya anladık da içeriğine bak ya. Ondan sonra yok efendim biz bu sene şu kadar 1000 tane hafız yetiştirdik. Peki bu hafızların Kur'an'dan haberi var mı? Yok. E ne olacak? Ne olacak? Eline geçiyor? Şimdi şu anda bu noktadayız. İşte burada miras şöyle pay edilir. O ölmüş çocuk sanki ölmemiş gibi. Ya Kur'an-ı Kerim'de bunun da örnekleri var, onu okuyacağız yani. Bunu ben kafama göre söylüyor değil mi? İşte şeyin çalışmasında da var Abdurrahman'ın. Mesela o iki tane evlat değil mi? Önce babanın mirası ikiye bölünür. Yarısı yaşayan oğluna, yarısı da ölen oğlunun çocuklarına verilir. Şimdi ölen oğlunun çocukları mahrum kalıyor mu? Yaşayan amcaya da onlarla ilgilenme görevi verilir. O zaten şeyler de kabul ediyor onu, yani mezhepler de onu kabul ediyor. Orada bir şey yok, problem yok. Böylece herhangi bir şey, yani fıtri olarak kimseyi rahatsız eden bir şey yok değil mi? Gayet şey, rahat. Evet, peki şimdi ara veriyoruz. Namazımızı da kılacağız, ondan sonra dersimize devam edeceğiz. Soru cevapla.